Juuri kun luulitte, että olemme menneet aivan riittävästi takaisin menneeseen, ikään kuin sinne 60-luvun loppupuolelle. Meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa teille, että sen taaimmaksi ei sentään mennä. Seuraava laulu nimittäin on iloiselta 70-luvulta. Erittäin iloinen laulu. Te kuulette seuraavaksi kappaleen, josta lähtee sitten totta helvetissä terveisiä ihan itse kullekin. Ja nyt ei tietenkään tarvitse ääneen sanoa, kenelle terveiset lähtevät, koska varmasti kaikki kuuntelevat, kuvittelevat, että terveiset lähtevät juuri minulle, niin se on ihan oikein. Hyvät naiset ja herrat, laulu, joka ei esittelyitä kaipaa, eikä ainakaan tämmöisiä typeriä välispiikkejä. Juha on varustanut itsensä akustisella kitaralla ja kaikki muutkin ovat valmiina. Mennään! Vaikka ne on elittiä sekä taidetta pitää.